qadimgi dunyo tarixi 1-paragraf. Qadimgi tarix taraqqiyotning boshlanishi. Insoniyatning qadimgi tarixini turli ixtisosdagi olimlar o'rganadilar. Arxeologlar. Arxeologlar qadim zamonlarda odamlar yashagan manzilgohlarda qazishma ishlarini amalga oshiradilar. Antropologlar. Antropologlar qadimgi odamlarning suyak qoldiqlarini tekshirib, ularning tashqi qiyofasini tiklaydilar va rivojlanishini o'rganadilar. Etnograflar. Etnograflar qadimgi odamlarning ko'pkina udumlari, hozirda mavjud qabilalar va illatlarning qadimdan saqlab qolgan xo'jalik va madaniy an'analarini o'rganadilar. Biz o'lkamizning qadimgi tarixini qanday o'rganamiz? O'lkamiz qadimgi tarixining keng o'rganilgan manbalari arxeologlar tomonidan topilgan moddiy manbalardir. Mehnat qurollari, sopol idishlar, qurol aslahalar, zib-zinat buyumlari, xullas qadimda inson qo'li bilan yaratilgan hamma narsalar shular jumlasiga kiradi. Yozma manbalar topilishi bilan olimlarga qadimgi ming yilliklar tarixini tiklash osonlashdi. O'rta Osiyo tarixi bo'yicha eng qadimgi yozma manba Zardushtiylarning muqaddas kitobi Avistodir. Unda yurtimizning qadimgi tarixiy viloyatlari Baxtriya, So'g'd, Xorazm aholisi madaniyati to'g'risida hikoya qilinadi. Qadimgi davr tarixiga doir yana bir yozma manba Behustun qoyasidagi yozuvlardir. Behustun qoyalari Erondagi Kirmonshoh shahri yaqinida joylashgan. Fors shohi Dorobir buyrug'i bilan qoyaga uyib yozilgan yozuvlarda Xorazm, So'g'd, Baxtriya sanab o'tiladi. Milodan avvalgi 5-asrda qadimgi yunon tarixchisi Gerodot turli mamlakatlarga sayohat qilib 9 kitobdan iborat tarix asarini yozdi. Unda o'lkamizning qadimgi aholisi to'g'risida ham ma'lumotlar berilgan. Miloddan avvalgi 1-asr oxirlarida qadimgi yunon tarixchisi va geografi Strabon Geografiya nomli asarida O'rta Osiyo xalqlari madaniyati haqida ma'lumotlar keltiradi. Milodiy 1-asrda qadimgi Rim tarixchisi Kvint Korsiruf Makedoniyalik Aleksandr tarixi nomli asarini yozib, Makedoniyalik Aleksandrning O'rta Osiyoga harbiy yurishlari haqidagi ma'lumotlarni keltirgan. Milodiy 2-asrda yunon tarixchisi Arrian ham Aleksandrning harbiy yurishlari Aleksandr Anabasisi deb nomlangan asar yozgan. Ushbu manbalar, shuningdek, keyinchalik yaratilgan ilmiy ishlar tufayli olimlar yurtimizning qadimgi tarixini o'rganishga muvaffaq bo'ldilar. Geografik jihatdan O'zbekiston ancha katta hududni egallaydi. Amudaryo va Sirdaryo oralig'i, Farg'ona, Zarafshon vodiylari va Surxondaryo vohasi o'zining serhosilligi va iliq iqlimi tufayli uzoq qadimdanoq obod bo'lgan. Qulay geografik joylashuviga ega bu zamin sharq va g'arb mamlakatlarini bog'lab turgan. Bunda O'zbekistonning qadimgi shaharlari orqali o'tgan Buyuk Ipak yo'li nihoyatda katta ahamiyatga egadir. O'zbekiston kishilik madaniyati tarixining eng qadimgi maskanlaridan biridir. Bu yerda mahalliy aholi qadimgi zamonlardan boshlab yashagan. Daryolar vohalari bo'ylab muhim savdo yo'llari o'tgan. Olis o'tmishda O'rta Osiyoning qadimgi aholisi bilan qadimgi sharq elatlari o'rtasida keng madaniy aloqalar boshlangan. Ko'pna qadam joylarini qazish chog'ida arxeologlar Hindiston, Eron va Mesopotamiya hunarmandlari tomonidan tayyorlangan sopol va metal idishlar zargarlik buyumlarini topishgan. Jahondagi barcha xalqlarning tarixi ibtidoiy jamoat tuzumidan boshlangan. Insoniyat rivojidagi 1-bosqich kishilarning ibtidoiy to'daga birlashuvi bo'lib, bu to'da o'zida eng qadimgi odamlarning katta jamoasini mujassam etgan. Ibtidoiy jamoat tuzumi insoniyat tarixining boshlang'ich davri bo'lib, bu paytda barcha mehnat qurollari umumiy bo'lgan va hamma birgalikda mehnat qilgan. Ibtidoiy to'da bu turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan eng qadimgi odamlar jamoasi. Ibtidoiy to'da asta-sekinlik bilan qarindoshlarning alohida uyushmasiga, urug' jamoasiga aylanib borgan. Urug' bu birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol-yarog'larga ega bo'lgan qarindoshlar jamoasi. Dastlabki urug' jamoalari ayol kishi, ya'ni ona atrofida jipslasha boshlagan. Insoniyat tarixidagi bu bosqich ona urug'i davri, matriarxat deb ataladi. Ancha keyinroq mehnat qurollari va xo'jalik yuritish shakllari takomillashgani sayin jamoadagi yetakchilik mavqei asta-sekin erkak kishiga o'ta boshladi. Endi u urug'ga sardor bo'lib qoldi. Olimlar insoniyat tarixidagi bu davrni patriarxat, ota urug'i davri deb atashadi. Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini toshdan yasagani tufayli arxeologlar insoniyat tarixining boshlanishini tosh davri deb atashadi. Tosh davri ancha uzoq davom etgan. Shuning uchun ham uni quyidagi bosqichlarga ajratishadi. Qadimgi tosh davri, Paleolit. Yunonca paleos qadimgi va litos tosh so'zlaridan. O'rta tosh davri mezolit. Mezos o'rta. Yangi tosh davri neolit. Neos yangi. Mis tosh davri eneolit. Lotincha ineus mis, yunonca litos tosh. Paleolit davri 3 ga bo'linadi. Ilk paleolit davri miloddan avvalgi 1 million 100 000 yillarga to'g'ri kelsa, O'rta paleolit davri miloddan avvalgi 100 ming 40 ming yillarga to'g'ri keladi. So'nggi paleolit davri esa miloddan avvalgi 40-12 ming yilliklarga to'g'ri keladi. Tayanch konspekt. Tarixiy manbalar ikkiga bo'linadi. Ya'ni yozma manbalar, moddiy, ashyoviy manbalar. Yozma manbalarga Avisto, Gerodot, Strabon, Kvint Kursiyev, Arrianning asarlari kiradi. Moddiy manbalarga mehnat qurollari, taqinchoqlar, Qur'on aslihalar kiradi. Birinchi paragraf nihoyasiga yetdi. Ikkinchi paragrafni hoziroq o'qing va tinglang.